कैलाश पति संग लेके सती मेरी नैया पार लगा जाना। इतनी विनती है ब्रह्म जति गलती को मती तुम चित लाना। कैलाश पति संग लेके सती मेरी नैया पार लगा जाना। कैलाश पति संग लेके सती पिता तुम ही माता मैं याचक हूँ तुम हो दाता। सेवक स्वामी का ये नाता मेरे दाता आज निभा जाना। कैलाश पति संग लेके सती मेरी नैया पार लगा जाना। कैलाश पति संग लेके सती अखियां तेरे दर्शन की प्यासी तुम दया करो हे कैलाशी। हे भंडारी घट घट वासी अखियों की प्यास बुझा जाना। कैलाश पति संग लेके सती मेरी नैया पार लगा जाना। कैलाश पति संग लेके सती रामेश्वरी। हे अमरनाथ है कालेश्वरी मन कामेश्वरी है गंगेश्वरी मन मंदिर बीच समा जाना। कैलाश पति संग लेके सती मेरी नैया पार लगा जाना। कैलाश पति संग लेके सती जाए कंकड़ भी मोती बन जाए। अब से ये दास भी तर जाए बस एक झलक दिखला जाना। कैलाश पति संग लेके सती मेरी नैया पार लगा जाना। कैलाश पति संग लेके सती मेरी नैया पार लगा जाना। कैलाश पति संग लेके